похокитно сърце в италианско небе. Живяхме трима братя късна сестра, всеки беше с талант и добър музикант. И пехме на всички празненства. На китарата аз, Сандро на контрабас, а Джонжо с мандолината в ръка. Щом запееше тя, Джиджи нашата сестра, пленяваше сълцето с песента. И щом пристигне тя, посреща тя светя. Пристига, хубава се види, добро сърце да смяна ли се спути от злато. Хубава се види, тя бе за нас, ще бе глас и пленява сърцата. Забравихме за нашата тъга. Но всички наричаха хубавата Джиджи и бяха луди по нея. Учите, жертва на образователната система, оставаше по някои учениците си, за да я види. Шивачът и той жертва. Никога не излияше навън, освен когато Джиджи пееше. Морякът, макар и пиян, слизаше от кораба, защото Джиджи се скриваше от хоризонта. Но пристигна веднъж от Америка мъж, и както казва, бил милионер, от гъста и пленен, този стар джентълмен, предложи да я снима в Холивуд. Всички ни сутринта на перона с цветя, изпращахме Джиджи с сиди сърца. Колко горда бе тя, заминава сега, за първи път с влак и то сама. И щом замина тя, сълцето опустя. Замина, хубава да се види, добро сърце да смяло ли се спути от злато. Когато влагат се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къщи. Няма да си на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. След велика учителя жертвата на образователната система не се появи в пъти. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Преминаваха дни, бедме си бе дигли, заглъхнаха и ставките тържества. Всеки тук остарях, всеки тук побелях, забравиха на Джиджи песента. Само ние в нощта, трима братя стъга, си мислихме за нашата сестра. Но къде ли е тя, може би е сама, си бе ли на някой песента. Джиджи, плати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела Джиджи и пей. Пей за своята публика, Джиджи! Прислига хубавата Джиджи, добро сърце за смяло лице.